katso kuinka olen iloinen. Väärät vuodet vieri sovin olla, kirjakielellä riidat riideltiin, jossain kohtaa me kasvettiin. Väärät ystävät ja väärä auto, jolla väärin maihin ajettiin, illat toisiimme kietouduttiin. Väärät rippijuhlat, väärä piha, jossa väärät puheet pidettiin, kuohuviiniä tarjoettiin. Hien aika me rapit aina olla, aika juoksee niin pirun nopeaan. Älä kuole nyt, kuiskaan Simon.